أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. صدق الله العلي العظيم. دنن د سبق تر شروع د مخه د پروند په سبق کې چې ملارم تلا غو سوال وکي هغه سوال دا دی چې ول دغه آیات کریمه کې دا چې د پای آیات پر مر سبق پر ودراوه والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. و دغه جمله چې والله یضاعف لمن یشاء د آیات دغه ټوټه دا وس دا وسا وس ورسته یادی چتر وسا وی الا پاک نور ام سور زیاتی معنی وسا پسور لساو کی په دو لساو کی په جر لساو کی دا مطلب دی او کامش ترجمه وکړه ترجمه مجد شو وکړه چې والله الا پاک یغداعی پو زیات والی کی په دا وسا کی د نن د لاس سراونه ستر وسا پوری لمن شاش چا کی خوښ اس معنی دلته دواره کا ترجمه سو دا لا پاک دا زیاتوب کی د کم چا چروپی مصرف کی یو په لاس شاقل او قلیل درجه ده بیان وزیاتی زیاتی تر وسا پوری دا غیابی چا لا پاک دا زیاتوب تر وسا کی لمن یشا ترجمه مجد غس کړه او کدار کمرادی چالا پاک چدی زیاتی تر د اوسه و ورسته هغه خه بیان کړ تر اوسه و ورسته نور زیاتوب هم کیلی من یشا. نو جواب ما پرونم د ته ویلی و نن بیا ورته وای هغه دغه دی چې دغه والله یضاعف لمن یشا څخه دغه په اوسه و کې د نن یاد دی د لس چراونه چې تر اوسه و پوری دغه زیاتوب ملوی د ارچا د پاره ګارنټی نه دی چې دا بخمخه تر لس بالا تر اوسه و ورسی دا چې د چا د پاره خوښ شي تر اوسه و بالا چې نور هغه خو نه هغه حدیث شریف رالی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ته خاص وکي ولزما د امت دغه ثوابونه نو پر اوسه و مو درو نور ام ورکه. نو هوغه آیات کریمه نازل شو چې الله پاک من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه اضعافا كثيره بره نور الله ته چې څوک قرض ورکي په اخلاص باندې الله یې بخي ډیر په څو چند ور بالا کوي پر اوسه و نه دریږي. مگر هغه د چې ویل اغره کم ترجمه هم سوی ده چې دغه چې اغه مراد کړی دی چې تر اوسه و بالا تفسیر عثماني اغه رقم کړی ده تفسیر عثماني چې دی هغه د قبلې تفسیر شریف چې مجبور دا د مولانا ظفر احمد عثماني رحمه الله په اردو کې تفسیر دی. بیا کابل والا او پښتو فارسی ته ترجمه کړی دی. هغه کابلی تفسیر چې موږ بوله هغه دغسې وایي چې والله اله پاک یغضاعفو زیاتوبونو کې تر د اووه سوه بالا هم لمن یشاء. مګر هغه چې کومه ترجمه ما کړې ده چې موږ وایا در اووه سوه پورې هغه مولانا اشرف علي ثانوي حکیم الامت رحمه الله دغه خبره تایید کړې ده. دغه رقم تفسیر مظهري دغه رقم سوای روح البیان دغه رقم وایي چې یا دا در ده اووه سوه یا دی چې دغه اووه سوه چې ذکر سوه چې دغه چې دی تر دغه ځایه چې رارسېده لمن یشاء دا د هر چا دپاره ګارنټي نه ده. هغه بالابود ثواب تر اووه سوه هغه په هغه آیات کې بیان شوی دی. نو دا د پرون د سبقه مربوط یو سوال ده کړی و. دا سوال نو په دې ښه خوند کوي چې وي کې سړی پوهېږي چې سړی هغه دی په دقت خبرې ته ګوري هغه د خبرې کنج هغه د خبرې یو نقطه ور معلومه شي. یو بل د دامې دار ما لا څنګه سره برابر شوه هغه هم دا رحمت الله نومېږي. هغه بیا ډریور دی هغه بیا د بار ګاډۍ چلوندی چې ګای ګای هغه سوال ما ته رالېږي دا موټر سره راار یم اخیستن یې په هغه کې دی بره ګاډۍ ده. هغه داسې ما ته ډېر ښه خوند راکړي چې د څومره توجه ورته کړې ده. یو سوال چې کوي په شخصي کې بیا دی پوښتنه کوي هلته برای دغه ځای خو داسې ویل سوی دی زما په زړه کې داسې سوال راګرځي یا په پلاني کتاب کې داسې وایي د کتابونه ویلي دي خو اوس هغه د بار ګاډۍ په نصیب ده. نو دی چې په سفر کې شپی ما ته د پر آر باندې ورسره هم راځي خوند هم راکوي چې څنګه ښه په توجه دی ورته متوجه دی د خپل جد ده. هغه دې لس بجې د ګاډۍ د روانه ده د شپې دی مزل کوي او د هغه آیات کریمه کې هغه پوښتنه وکړي برای نن په ترجمه کې دا رقم وګوره په پابندي اورې عادي هغه سوال هم ولېږي. نو استاد ته بره پر خپل سبقه باندې بیا شوق راځي. ساجد صاحب د دې ته پاره وای فصح میدان ارادت بیار تا بزنند من جس خرګوی ګوی وای وای دا داسې مثال لري د فوټبال د جین تشبیه ورکړې ده. وای میدان چې هر څونه غټ وي هغه سړی چې وګین ته شوټان ورکوي لغتې ورکوي هغه نو بره خپل وس ګرده مصرفوي ولې خو میدان غټ دی جین پکې کې ځغستلی شي. یو چاته چې دغه نو کوچنی ځای ور معلوم کړي بله تشبیه لکه د مسجد و هدف ته فوټبال وکړه دی کوي هغه بابا ته خو چې ګین دلته هم لاس واره د جواله دور دی لوستې مشلې ځین نه ځغلې نه زما د غلطې د لغتې تاو چې زی ورکوم هغه نه معلومېږي چې څونه یې ځغلوم. وای د دغه دا مخاطب چې ناست دا شاګرد چې استاد ته ناست وای دی که خپل توجه ښکاره کې د دې داسې مثال سو لکه میدان چې پراخ میدان چې پراخ کې استاد چې دا خبرې کې دا وکه ګینته لغته ورکی نو دی پر لغته وهلای شي بار بیان سم سم کولای شي خو هغه د دې څوک ستاسو ما د خبرې درک کوي او که تا میدان ورته کښنه کی د په لغته کې چې ارسو نزوري لکه ګونګې نسی ژغه دلې څه وای ونی وای چې کوم څه وای مغه د دې مخ ته نه ورځم دلته پر لګرځ را ګرځي بار استاد زم ځان ستړي کی استاد شاګرد هم ستړي شي نو دا غسی پښتنه که څوک توجه کوي هغه کولای شي خو دلته نه هغه چې مطلب سبق خلاص سبق ونه بار نه ډیویژ بارن و شخن بیا کی وس د نن سبق تر اعظم نن چې کوم آیاتونه مش تلاوات کړل د 212 پیتم نمبر څخه ونه سه تر 215 پیتم نمبر پورې په دې کې چې دی الا عز وجل په دا اول آیات کې خو خبره د انفاق روانه و شرایط د قبول د انفاق تر توډان دي کوي چې هر انفاق انفاق معنی عربي توري دی پیسې بازل پیسې مصرفول مال مصرفول چې دغه انفاق چې موږ پرون ذکر کړی چې د مثال په تور یې ورو په ور کې دغه سی الله تعالی کوي لکه یو سړی چې ودا نه غنم شین کی او هغه اوه ورج راشنه کی په دا اوه ورج کې په اړیو کې مثال دانی خو په وسا وسره سوالن د دې د فارب یو بل خبره ام واوري یو بل مفسر رحمه الله لیکلی دی دی وای وای دا د زراعت فوهان په 1928 کې غالبا دی وی متوجه سو چې قران دا ویلی چې د سی وږي چې سل دانې پکې کې دا وسې امکان لري نو د زراعت تخرج پام دا کار دا غي وای دی وګر جدل د دې د فارب متخصص مقرر کی هغه په د مصر په علاقه کې وک په کوم ځای کې وږي پیدا کی راوړي ورته ښه شو دا غبي چې حساب کې یو سل او دانې پکې کې وې دا یو بل دیس چاله پاک ذکر کړی چې یو دانه شنه کې نو بره وو وجه کې دی و دیس دانه به مش پیدا کړ د زراعت ولا خدا غنه مشان پانی پر ګرځي چې تقریبا تر 55 پورې وجه کړی وو وڅل ویشت وجه الله پاک وو ذکر کړی دی نو دا معنی سو چې یو دانه 55 وجه کوي سي او یو وجه به یو سل وو دانه کوي سي به دا خبره بالکل سره ده چې والله یغضاعف اغضاعفا کثیره الله پاک خلقته ډیر زیاته بنور کی خاص په وو ساو باندې نه دی نو اوس د انفاق مال هغه شرایط شرایط ته چراره تشي به زده اول به په لمانځه کې زده کړي د لمانځه دوه قسمه شرایط دي یوې شرایط د صحت کې یوې شرایط د بقا دي د صحت شرایط هغه در مازه د مخه هغه اته دانی چې کول کیږي مثلا او داس غواړي چې او داس نیرمز کیږي دا شروع لا به څه پکولای نو دا د صحت شرطي او داس به د جامع پاکوالی به د بدن پاکوالی به د ځای پاکوالی به قبله ته مخامخ هغه د وختو داخل والی دی دا د صحت یو د بقا شرایط چې منځ بقا په پیدا کې هغه به دا چې فرمانزه ودرګه خوراک به نه کړي کرد شرایط که برابر چې فرمانزه ودی په جیب لاس کې کرا کرا نه خود را کوي خوري خل منځه باکل دین وز دی خلق ورته منځه باکل دی او هو ولې باکل دی خو هغه مخه مخ قبله ته ولاړم بدن می پاک دی جامه پاک ده ځای پاک دی او دست لرم قرات وایم کرد شم برابر هغه خو خوراک کوي د صدر منځه به قادر و نه ولا بقا ختمه یې یا چشن کی په منځه کې شي چی یا د یو چا سره خبرې کی سلام علیکم یا ټلیفون بندي ورته زه پر منځه ولاړم خبرې په منځ کې کوي خدا لمنځ باچلې نو ګور لمنځ سوښ قسم شرطونه و درلوده دوا یو د هغه صحت ته پاره دی وار د وار مقدمه ده بلې هغه د شروع خو پسې سي کوي یو خو بقا د پاره بل لمنځ بقا نه پیدا کی کغه شرایط پر ځای لسی د رقم شرطونه د انفاق د پاره ام دي د انفاق د پاره اول د صحت شرط شه دي هغه ایمان دی اول د وار نو ایمان خود مؤمنانو ته فار خبر را روانه دی ایمان به بل شرط د صحت ته فار چ دی هغه اخلاص دی ریا بنی پکشي کریا پکشي کو پر پر موجو لا هغه درې قسم ان پاک دریا والا دغه سره نسی کې دی که سره سی کې دی لانه هغه اکل قلیل اخلاص چې وای په لاس درجه و تر هغه چور بالا چې هغه ما بین اعلی هغه نه بر شروع ما بین ولا په وسه و دا چې ډیر اخلاص و هغه تر وسه ولا بالا نو ګور ایمان و اخلاص د انفاق د پاره د صحت شرطونه سره کدل منځه د پاره چې شو او دس و درجه ورسته نه بیا دوه چا منور دی یو منو احسان افرو ول احسان دا دی چې اثر د نیکی کړی ده بارونه ګر د مرتوی یار ګر د کلمې را وچلولې سش کلمه نو ګر د کال را و چلولې بس دا د تور په یابې چې منه خو نو غزما زیره ک نه وای نو خو وس به تبا و دا یا له سره به برباد وای دا د احسان پر کښې شوی دا به هغه دی لکه په ماضي کې چې سړی خبرې کوي منځ چې خبرې پکې شوی کې خو هم باطلېږي په دغه چې هم هغه ستا د ګر د کال خیراتونه چې دي کړي د لاسه ووتل خلاص و دا عمل و احسان دی ازای بیا دغه ده چې بل وخت ورته وایي ته ډکېده په قرآن ته لرې خو دا څو کاله کېږي موږ د ساتو تا یې وخت نه وویله چې بس دی بالا لکه غوړ لوښی چې پر توی وی په خدای کې پر معلوم کې ګوره په دا خبرو د ته دغه رقم زیرونه ورکه چې معنا د انسانیت درجه چې نور نو باس یا دا شیان په عمل کې کوي پر وچا د احسان کړی دی بل ورځ به مونږ غلې الکه به راسه مش به مونږ غلو وس نو دی وایو نو تچ ماته الکه به راسه خپل شی ولا کې دی فاغه په بل ورکه پروژه کې ماته 2000 روپیه راکړه بل نو چې شپږ کېسته ولا بل ته نو وای ولا بل ته نو ګوره دته نوې اخیرات نور په یادې په دا کردار او په عمل کې چې سي عمل رسول کې جدي پویل چې دا د هغه په بدل کې دی ماته وای نه کې نه راته وای نو من او اذا من سمانا احسان يشول پر یو چا باندې چې موږ خو نو ستاسو سره مني کې کړو ستاسو پلار ام موږ په کلی کې وو بس د نو خاري نه کړ د ازمش کلی بر اساتي و اجلس کې دای درمزه کوو اساس چې معنا د پدر او مادر ملنګ راغلی دي دا رقم وای یا وده تخپل وای چې نو سش کال خو نو کزمج لاس نه وای ته نسبه دغه کې دا یته من وای احسان شول پرې چا اغه هغه د چې یاده خبر ورته کې چې دوغه نه پټ څټ کې دی بیت پر کېږي دوغه نه پټ څټ کې دی مثال په تور دی بجلو خند پر کېږي دوغه نه وږي دی دا زیره ونه ده دغه دواړه کار بیا چې د دې څه ځان ساتل چې وکه د نو شرایط ته بقا دي استا خیرات استا کړی دي بقا کوي کله دغه دوا کار پس وکړ ورسته د احسان په پسې کې یا د عذاب په پسې کړ هغه کړی کار باچې لګي د منځ څخه خوړي الله اوس دغه شان د بیانې په جای آیاتو کې ورته وګوري اول الله عز وجل الذين هغه کسان ينفقون چې دی مصرفوي اموالهم مالون د دې په سبيل الله په لار کې د الله د جهاد څخه خیرونه سه موږ له هغه ادنه ادنه د کار د خیر چې دیګه د په سبيل الله بدل کیږي چې دا مصرفي په سبيل الله په لار کې د الله ثم پس نو لا يتبعون د نور په سی کوي ما په هغه شخص ان په کوچ دی مصرف کړی دی په سی بازي دی غنم بازي دی ډوډۍ بازي دی هر شی چې کړی ما په هغه شخص ان په کوچ دی مصرف کړی دی په هغه نه په سی کوي کوم کار منن ولا اذى من الاحسان يشولني په پسې چې ستاده پلاز بلار سره مشکه ولا او ستاسو سره مشکه او پلانې کو دغه د احسان خبرې نه پکښ ولا اذن او نذيرونه زيرونه يا په قول سره چورته غړي چې معنا دغه نه څټ کې دي يا دغه سکردار ادا کوي چې الکه بیا راز مر سره ګل وک بیا نور دغه سپک او حقیر استعمار علی است سال کده مخز دا رقم یاخه خور کې زید عزت سره هم تمه ته علی است سد مخز د دغه قسمه زیرونی چې په پسی علاوه دغه کسان چې د مال مصرف کې او دغه دوا کار نه په پسی هغه نو سره کم دی له هم دی لره اجرهم سواء دی عند ربهم پنځ درب دی ولی خدای شرایط د بقا مراعت کړل شرایط د صحت خ پرون بیان کړي و چې بارای ول چې په اخلاص باندې عمل وکړي ندی ول وسا و چې دا خو ایمان او اخلاص دواړه پکې کیو وسا هغه د بقا شرط ته بیان کړي بقا دغه د چې دغه و مپه پسې کوي چې مصرف کړي دی ولا خوف بیر نست علیهم پر دی په د بیرم نه د پسې چې د کزه اخرت ته ورتلمه تاسو ما اخرتونه هیڅ اعلانو الا وای دی بیر ستا بیغام او سګرد و پرای ولا هم يحزنون او نب بادی غم الت احساس کی فورز قامت چدی راسی چې وګوري ات ثواب نی خو غم جن سنو ګوره نو دی وس بیر کی چې پر ورواده پر ور اخرت باندې چې ورزی چې باینه باید غز ما اخرتونه بګرد تللی الا وای ست اخرتونه په دې خزانه کې پراته چې چې څوک هم دمس کوي ولی خونه تا من په پسې کړ دی من احسان شوول پر خلکو باندې نه دی ازا وزیرونه اسړي تو ور کړی دی او په اخلاص کې کړی دی نو ست عمل دي چې علاوه دا پروت است اس غم مکو بیا غم اوس ولا هم يحزنون او نه بدی غم جنس غم جن سمانه چې په ورځ د قیامت هم غم نور ته پیدا کړي چې په ورځ د قیامت دی راسه بر ثوابونه نه ني چې سیوی ګرد عدم سیوی الته غم را دي چې سړی وګوري چې خانه خالي ده د ثواب د اوس څخه د انسان سره تشويش ور سره علاوه مو وس تشويش کوه وس په غم کې مکه به غم اورته کړی چې الله خو دې کړی خو دغه د وکاره نه کوي نو نه پر چا احساس دی نه زیره یې خیرات کې د الله سره د معامله دا خو پر د الله څخه به غوړی ثواب نو او نه به اته تا ته غم غنی پیښ شي د ولا خوفون علیهم د ولا هم يحزنون په ترجمه خو پوس بس ولا خوف نبير است عليه فردي اوس چې اوس دی بیرج را په لرزای چې از ما عملونه بد منځ ووسی ولا هم ندی يحزنون غم جنکی الا ته په ورځ قیامت هم غم نور تر راځي چې ورڅ خانه خالي اچې لانی ګرد دغه سلا کومور پراتج الا به ورته کړی چې دغه دی یو غنم جوړ کړیو هغه اوس او چاند یا بالا یا غ حدیث مې جوه چې واخر ما جوړ کړو الا دونه پالې دوغه دغه تسوی لکه د احد غر د احد غر چې خرمای وزنی جوړ کې څو خرمای وزنی جوړ زی تیس اندازه ولګوي او وساو چاند کیش ولکه په او کروڑ درکم ته د احد غر څخه خرمای وزنی جوړ کې حدیث دا اسدا ذاتو ویل دي چې الا پاک اغضعاف المغضعف اور کی ذاتو پر لر اور کی چې وا خرمای ورته الا فاجي فاجي فاجي دغه غر ته سل کې د احد غر الله وي دا څه مساله ده نو وس دغه د آیات یو فروم د اخیری آیات چې چې دا وساو چاند آیات کی پاره کی هغه چاته اشاره وکړ هغه شرایط د صحت چې اخلاص پکشي کی او بیا دوم راسی چې ریام نه پکشي کی هغه بیا خبره بیا راګرځي او بل دغه شرایط د بقا و چې شي بنې پسې من و عذاب نه پ پسې د اخلاص پسې الله پاک فرمای وای قول معروف قول خبره معروف شایسته مشروع خبره په وخت کې د ناداری دا ورسره وای په وخت کې د ناداری مسکین در ته ودره دی اجه صاحب خیر و خیرات وک انا دو خود یلستا لنگی تا کتی خود اجه صاحب جا پخبل تشتی پا دغا وقت که نوچ دانا دارا یتا دل تا پر انسان گای گای بوج راس سقالا ما مپازا بوا دا قول معروف ندی اللہ و دل تا خود تانا دارا یا سیدی معذور خویا مگر خوشایستا خبرم خدای راستا وجه دا قانونی خبر تو قانونی خبر دا غدا چه خدای جد درک یا ورتوا چې یار نن نوزم ستا پر کامی بیا بیا بل ورځ د خیر سره ګور تا کړ د قول معروف دی د بل ورځ وعده ورکه چې الله پاک در کړی بر او بیا کړ د خیر ژوند سره مخسور ما په پلاس کې سي ابره بیا کوم مکو کنن ولا کوي وخت پاته مخکرت اګور دا معروف قول دی گای گای بیا ملنګ بچا چې دی دا سائل لري دا و دی بیا دا کوم سپینسترګي زه پر کوم ولاړ سم نو خدای ته سي اس چې نه راکې بل نه راکې بل نه راکې بل هم شیخ شیخ لونګي تړلې بالا دغه ګرځي قسم ځانو ته مسلمانان وایست ګور د دخل مشه با بیړې د دې خو را شروع شي الله پاک یې مغفرت بیا ورته وکړ خو ته پوهیږې چې دیم د بې ورځې راخصه سوی دی خو وای ورې یو خو مخه به حمله کوي نو خو چې باران داري بارا چې در قدرت وو ته هغه درته وای نو ته بار پر افغان رغم کو چې شمه فکر کوي می خر لغت وي چې پاک الله یې چې پاک وای مشک زر مورته کو مغفرت ورته وکړه د ناداری چند تنداری تیم کیش دی انسان تا در دور زی علاوی قول معروف و کسپا که خبر مفتکه و چی دی جوابه پشت تو او بل که ده ده خواست عکس الامل بات شکاره سو ده ملنگ بچه ده خواست خواست مخبرت سورتا و که برای ده خبر و سزا مور کچه تسپی که خبری ولی که ام سوال که ام ده بج خبری که که دایس په خبره پوسه دغه مشکل په ناداری کې پیښیږي که ته واښه که سړي درلودلې نو باره به مسکین ته بدې خبرې کړي الله پاکه هلته چې بدې خبرې ونه کړي ښایسته خبرې وکړي جیب جوډکې نیوکړي الله بد یسي هغه خو هر څوک پوهیږي چې بده خبره ده پیسې در څخه دي او ورکیه یې وده ته نه بدې خبرې کوي هغه بدې خبرې خو هر څوک یې په بدې پوهیږي چې بده ده دغه خبره چې زه نه لرم دی مې په عذابوي دلته نو چې بد وایم لکه چې ښه دي الله وایي دلته بد نه دي ښه مې ورته وایه کېدای سي په مضمون تاسو وس پوهېدلي یاست قول معروف قول خبره معروف قانوني او ښایسته خبره چې د قانون برابر وي په وخت کې د ناداري چې تعجب تشتي و مغفره او بخښنه کول وجه چاته و دغه سائل ته چې دا ولار دی دی به تاسو چې برای ولې نه راکې دغه ستا دغه دوه کار خیر دا شدی من صدقه تر هغه صدقه یتبع چو په بسی ها په هغه صدقه پس اذن زیره و ګور دا هغه زیره ونی و د احسان مزمکه په دې آیات کې څه بیان کی د مخه خې وویل چې دغه مکه و دا ما په پسې کې و صدقه به بره باقی بقا به د لاس نور کی وسه په دې آیات کې دغه چې خیرات ام وکه او اجي په پسې منه په پسې د جبه دواره باندې چې دا بد کار دی ثواب په لاس نه درلره درځي بلکې شایسته خبر او مخبرات ورته وکه خیر دا څوک خیر دی دا معروف نیکه خبره دا مخبرات بخښنه وجه ملنګ ته درچا من صدقه کین تر هغه صدقه یتبعو چې پسې ها په دې صدقه پس اذن زیره ونه والله غنی حلیم تا څنګه ورسره یو ځای کړه الله نو تا چې پیسې ملنګ ته ورکړي پر ما احسان دی الله وایي زه غنی یم په هم درګرځو پیسې زه مسکین ته چې ورکوې باره نو ته باره بد بد شیان وایي زما قانون پای ملکه از وزیره ونه به هغه سړي ته ورکوې الله وایي زه غنی یم دغه پیسې زما نه دي په کار که راکوې په اخلاص سره وړاندې که پر هیچا باندې ممنت شه دم از وزیره ونه ورورکوو دا غنی په دغه ذکر کې چې یعنې ته پر الله د محتاج فکر ونه کړې چې بابا الله خو محتاج دی زه چې پیسې ورکوم چې هر څه بیا وروسته وایم الله خو نه بدي الله وایي زه بدوم پیسې به دې هم بازلي در څخه ابدي یم ولې بدې خبرې کړې ګوره والله الله پاک غني غني دی بې پروا دی مالو ته احتیاج نه لري بله خبر دا ده چې شه ما خو ملنګ بچا ته ښکنځل وکړ په سیوا مخستي نو ته د ازما کار غلطه خو الله به اړته مزه کسره چې ولې وایي به پکې ګډوب کړی وای غر کړی به وای معنا په مزه کې به خسب کړی وای یا به په یو اوس وځلی وای یو اپات ویلا را باندې سید کړی دا چې ځغنه کې معلومدار نو دا ازما حق دی چې ملنګانو ته ارڅه وای ما غبه وای الله وایي غزما حلم دی ته ته دوه کنه چې معنا چې الله پاک ماته عذاب نه راکې نو زما کار بد نه دی راوي کار دی بد دی خو زه حلیم یم دا لا حلم نو دیس نه دی لکه زموږ غمش کوم یو گای گای انسانانو کې ست حلم سره برای پلانې ته خدای پاک دون سينه ور کړی دا لکه غار چار څه غلطي او سره وکړه د ازغمه تر دې ټول د الله حلم زیات دی د الله حلم پس وسو کلونه اخلي پس وسو کلونه اخلي یو قوم یو ملک د الله پاک د احکام ما تول ته ملا وته نو یو پیړی کې رسیدا بل ته رسیدا بل ته رسیدا رقم پر لته ریج د دې فکر دا چې ملک پر شل روان دي دا غره کم شکیج کوي خو یو عذاب به خدای را کړی الله دا ګرد زما حلم دي په حدیث کې راځي وای بیا چې نو الله را ټینګ دا چې یو عذاب کې چې را ټینګ کې بیا نو نه لګي باجی بادي بخاری و ناری و هي هي سره جوړ چې علي خیراتونه وکي الله بیا نو جری لکوم نه افغانستان مسترګ ته پروت په پیړی پیړی غلطی سیوی دي د پیړی پیړی غلطی رو په سرویشت کار عذاب باندې الله پاک نه دی نیسته کی په پیړی پیړی خلک په غفلت کې تیر سیوی دي چې کونه پر لاس وکړه هغه کړه دا د الله د حلم نتیجه او چې هغه نه درته کا او سزا نه درته کول عذاب نه نازل او ست فکر به داد چې زلک چې مبارک سره زلک چې دغه سیم د عذاب ور نه یم کدا اسم خبره ته متوجه سیوی است دغه د وصفته د الله د ته په جفای کې ورواچول چې الله غنی دی دا کوم خبر وکړه هغه سړی ته چې انفاق کړي او هغه انفاق چې کوم خبره پسې د زیره ونه مسکینان زیره الله وي دغه نه غواړم درګرځه وای زه غنی محتاج نه لرم او یا دغه چې ته زکات او خیرات ورلره ورکې بیا ورسته به خبرې په پسې الله عذاب د سینه در کې ته فکر دا کړه چې دا زما حق وشه دا به خبرې مې مسکین ته کول الله وي غزه حلیم يم ستا حق نو ما بردو باریکو حلم معنا لکه مشکې تشبیه په صبر سره وکوي صبر کوي الله تعالی ورده حوصله ورته نو عذاب جر نور پس یا رازو یا ایوها الذین آمنوت دلتا داغ خبر کوو سام دا ملکا التا چی مجلو پا پس یا کوایا ما دا منو آزا وز داغ وای چی کجی پا پس یا کرا بارات سی کیش داغ دی چی دا عمل با قاد منزو وز داغ کلی خیراتون جی پا لکول و کورو روپی مصرف سیوی جی چی پا راز خیمات واسی ایچه بلانی پا التو با داغ خالی لاس والاره داغ وای یا ایوها الذین یا آغا کسانو آمنو چی ایمان مرا وری دی لا تبطلو لا تبطلوا تسمى باكي لوي صدقاتكم خیراتونه خپل بل منې په احسان ایښول پر مسكين احسان مرده چې ګرد کال مارا چلواله دغه عمل باطل دی دغه خبره باطل سدل وی پلاخوا دي شین سوی او جوړ سوی خو بیرته ګوا کې باطل سدل منځه وتی په میټاوه خراب سو وال اذا او په زیره ونه باندې سړی ته پیغورونه مور کو به دي خبرې مور ته کو بد ځای می استعمال وس په کوایم دغه بیا زیره ونه کې دایس مضمون ته تاسو متوجه است ایمان چنی اغه عمل حبتس وس کافر چې اسو خیراتونو کې ثواب الله ورلوکی نیورکی یا سړی خیراتونه کړي چې ورسته کافر سي هغه کوي عملونه ګرځې د لاسه وځي که نه وځي کفر چې دی هغه د ښه عمله سره ټکر لري که وار د واره کفر یم ولاکه ښه عمل هېڅ فایده وکړي که وروسته کفر پر راسي ایمیې د منځه څخه باسي نو ښه دا خوا د کفر خبره شوه دغه عزا او څیش چې بیا دي د مرو احسان چې دي دا بیا دا رقم دی عمل خو ځینې جوړ سوی خو دوی مخکې خو په اخلاص سوی دي چې دغه دوه شیان دي په پسې کړه بری بیا ایسته کوي یتو نو بیا ابطال وایه حبته نه چې حبته سو کفر حبته کوي ولې کفر چې وار د وار اعلان نه کېږي چې مخکې وروسته سوی عمل په ایمان کې وروسته سړی په کافر سي دغه ښه عمل ګرده د منځه څخه وړي دغه من و عزا دا د کفر پر رقم باندې نه دي دا وروسته چ عمل سوی ته احسان وک ازی وزیرونه وک براغ عمل دسنه دي چتا کافر شوی یا عمل د لاسه څخه ولاری د منځ څخه ورور ورکی د لاسه څخه باسی یا ایها الذین یاکسانو امنو چې ایمان مراوړی دی لا تبتلو تسما باکلو صدقات کو مخفل خیراتونه چې سکړی د الله په دربار کې مسوابونه ګټلې وسه مباکلو بالمن په احسان یشول چې پراغ مسکین ته احسانات شږي والاذا او فزیرونه باندې چې سپیک خبر ورتکه لکه څنګه ومدغه سې مکه ولکه هغه سړی چې کوي مشبه به ور ترجه کله دې لکه هغه سړی ينفقو چې هغه مصرفي مال او خپل مال یو سړی دې خپل مال مصرفي ریا الناس په ښکارا کوونه سره د خلکو چې ښکارا کوي خلکو چې ښکارا کوي د مثال په توګه د دې وخت په پیدا کولې چې دا مسکینه سره شو کی مګر نیکي دغه پیسې چې یو چې مجمع برابر سره الکه راسه دا واخه وز دې په دې کې څه کار کوي په دې کې د مطلب دا دی د الله پاک سره رابطه کمزورې ده په مخلوق کې د اوازه خبري چې هغه سپلانی ته نن دوه نور په یو لاره ورکړي چې کور ته دا خبره ورسیږي چې جانم خبر سي ګرځي نو خدای یا کوي او په ورځ قیامت الله دې سړي ته جواب ورکړي براوي ثواب دې وګ خلکو څه غواړي چې ازان دې وشکاره کا ورس چې هغه نن ثواب درلر درکې جنت به ماغه درلر درکې نو جنت وګ خلکو په لاس کې دي جنت خدای الله په لاس کې دي الله جوابي نو الله پاک و دغه سړي ته وای چې دا وار د واره خیرات په اخلاص کړی دي ورسته مانو ازاک یې الله دې هغه سړي چم درکېش لکه پریا چې کړی دي دقیق خدای سره ثواب نه درلودي ستاغه ثواب درلودي په لغت یو دغه سړي پر کړ دې کیځه ګوره کله وی لکه اخسو ينفق شدي مصرفي ماله مال ده څنګه مصرفي رياء الناس پشکاره کونه د خلکو د جاته څخه د شکاره کولو د خلکو چې خلکو ته ځان وشکاره ولا يؤمن بالله واليوم الاخر ولا يؤمن باور امن لري بالله پر الله باندې واليوم الاخر پر ورځ د اخرت نه خدای مني نه ورځ د اخرت مني مگر هغه د مال مصرفي څه کار کی چې په خلکو کې اوازه خبره کی د دې څه دا خبره نه ده مزني ما فهمه وي دا به هغه تعمیقه مسله ده زموږ د معتزله او ترمنځ دی وای سړی چې ګناه کبیره وي کې ګناه کبیره باندې هم سړی کافر کیږي اعمال د لاسه وځي دغه دی د ریا او د لا یؤمن بالله او یوم الاخر دواړه سره جوړ کړی چې معنا چې نور یا کې نو ایمان پر ورځ اخرت د قیامت نه موږ وای دا دواړه چې اری جلا جلا مستقل سبب دی دا مازه الله پاک د دې د پاره چې دغه سړی د چې مشبه به ګرځي چې دغه خبره شقه ویسه د شک ووزي چې دغه عمل خو لا کې اس اعتبار لري چې مریا کې ایمان نه لري دا من یاسو کنه پویش هغه سړی ته وایتي چې مانو ازاکه استا شی در اس کې لکه دغه د خپل مرص په خبره ده کنه چې مریا کې چې شک ایمان هم ایمان نه لري نو دغه خپل مرص په خبره ده چې اعمال اس اعتبار نه لري من و ازا ورا ته استاغله کده دغه د سکیج کنه په حقیقت کې ده کسړی ایمان نه لري امي عمل اعتبار نه لري که ایمان لري ریا کې می عمل اعتبار نه لري هغه جلا سبب دی دا جلا دی ما جلا ده دغه د پاره پر له جوړه چې خبره در مرص په نس کنه د سینه دي چې دا سبب چې د منځ وځي خمخه و دا دواړه کاری ام بریا کړی ام به ایمان نه لري یا چې ریا یې وکړي ایمان دی امي عمل د لاس وځي که دایس و مزبون تیسی پویجی نو گوره مجول دا لازمه نده چه پا کبیره گناه لکریا سره پا کپیر کیجو تا واقع دیلا ایمنوی ورسره ذکر کرده دا فقط لای ایمنو دا جده پار ذکر که ایمال چه خبره تر مرس پینسی چه دا عمل سنگه دا شکر و تری باطل دی ابل فایستا عمل برا دا غز کیجو دا پا رکم کیجو کنی دا نده چه دا عمل دا بطلان دا پارا چه دا یریواز ریا کپی نده ریام جلا کپی دا او دا کفرم جلا جلا کپی دی اری مستقل سبب دی کلذی لکه هغه څوک یون په کوچ مصرفې مال د دریا الناس د جهته د شکار کول د ځان او خلکو ته ولا یؤمن د ایمان من لری بالله پر الله او یوم الاخره پر رز اخرت د دغه سری مثال نو څنګه دی وسنه مناور تجدی په مثله مثال د ده کما سجل ک مثال صفوانین د یو شوي دبر یو دبر دغه سی شوي دغه خو دبر نو کی زیږی خبر پر تک کیږي گای دغه رقم شوي لکه یو مثال وشي چې دی مثال پر دغه نو خبر ځان ته کی کی اباره د یو سګر خبر پر واچی دینو په بیغام دی وس بار د غنم پکښ کری په جزای کی غنم چې پر کړی هغه چې تند باران راشي خو پر دغه دبر چې د کمی خبر چې د غنم سره یې شوي نو دا غنم بر شین کیږي خو نه شین کیږي دغه ریا والا چې دی دای چې د خپل پیسې مصرفې وکړي پر شوي دبر باندې کښت راته کی پر شوي دبر کښت کله کیږي ا دای چې دا به حاصلات وکي مګر دغه د دری یا دغه رقم شي چې ګسره یوړ ای چې لانسته په ځای کینو دا د منو اعظم دغه رقم د شي دا ګسره د منځ یوړل دا وکي هغه چیز باران دی پر رالی فمثله مثال د دغه سړي چې د انفاق کړی دی او بیا چې شپه پیسې کوي منو عذاب پیسې کوي د دې مثال سره رقم دی کما سجل ک مثال صفوان د یو شوې ډبري علیه چې پر هغه باندې ترابون خاوري فاصاب بیا ورسیجو هو دغه ډبري ته وابلون چې از باران ورسیجو وابل د پشرف باران ته وای فتره ک پریج دی هو د ډبره څنګه سلدن شوي برخنه خار ولاړ سي دغه سپات اس نه غنم پکې نه خاور پشي د بر حاصلات کی لا يقدرون الا ودي بقدرت نه لري على شيء پر هیڅ چې می مدار څه کس ګوچ دی کس کړی دی دغه سړي چې د خاور پر ډبره چولې وغره مدل ته واچو حاصلات ورکی دوخ کې سب کړی کارو کوونده کړو خپل دغه سړي دبره کړو خپل تو لاړ هغه سړي تم دغه سوي تا خو خیرات کړی وو مګر داستا خیرات کوه چې پر شوي دبره پروت خو تا دا منو ازاج چې وکړ دغه سړي باطل کی په ورځ د قیامت ولکه هیڅ حاصلات پر واخلي لا يقدرون دی به قدرت نه لري علی شیء پر هیڅ چی مما د هغه شیانو څه کسب وو چې دی کسب کړی یعنی حاصلات په لاس نه ورځي والله لا يهدي القوم الكافرين والله الا عز وجل ايات هدايتك القوم الكافرين وكافر خلقت ارس قوم چ کافری اغه ته الله هدايتك دغه ریا ولا چ ایمان نه لري دغه ته چاته لس نسیت وکي الله پاک از هدايت نور تکوم نو دغه سید چ کافر دی ریا کوي دا بل سړی ته چ مؤمن دی اغه ته وای وای ته د خپل په عمل پسی په د خپل خیرات پسی من و اذا م په پسی کو بر دغه سکیج داستا کار اغه خود هدايت لم خلاص دی نو تم که دای سپراغه لارش واسه یعنی وارد وارمان ازاج را وگرزه و پس یه پدیه بل آیات کریمه که و مسود الذین ينفقون داده آقا کسان مثال بعد و اموار در توای چاقه پی اخلاص ور لروکی منو ازا نپا پسیه کهی نی بیای مثال او گرزه پلاخی مثال تیر کری برای لکه یو دانا غنم چی او دانی وجه در توی که داغسه بل مثال در تجدیم ومثلوا مثال الذين داغا كسانو ينفقون چدي مصرفي اموالهم مالون ددي ابتغاء د پار د طلب مرضات الله درزا د الله مالون مصرفي د الله رضا غواړي د داغا خاطر بل وتثبيتا د پا او د جاءت څخه د تثبيت تثبيت دا یو شی پر ځای ټینګول د جاءت د ټینګښت د دی چې دوی ټینګښت لري په ایمان کې من انفسیم د خپل ځانو څخه الته دی په خپل ځل کې ایمان یې ډیر ټینګ دی ایمان یې څنګه ټینګ دی چې دغه روپۍ چې ورکم ولاکه ولاړه چې الله یې ثواب رانه کړي عبس نه ځي دغه عقیده یې کلکه ده په زړه کې ابر خپل پریسو په زحمت یې ګټلي دي د شپې پیرهداري کړي دي زوی پلنډې توبې کړي دي ګریزي یې کړي دي په دغه زحمت یې ګټلي دي قرار یې ورلر وسې دی ولي ورکړي خدای وای دا د الله رضا از مادر دا زحمت بالا هغه په لاس راس او بل دی تثبیت لري تثبیت چنګشت لري په ایمان کې د کوم ځای من ان پوسهم نفس څخه مراد د زړه دی د زړه څخه هغه ایمان ټینګ دی پر خبره باور دی چې دا خبره د زما پیسه دغه سپالتو نه دی د دغه خاطر چې کینو الای بر مثال ورته جوړی کله چې په خبره تشویش اغه سړی چې امانو عذاب پسې و دغه مثال خې پیش کې ورلکه پر شوی دبره چې کشت کړي د دغه سړی مثال چې د په اخلاص کې یې په خاطر سوې دی لکه یو دانه غنم چې شین کې اوسه و جوړ کې دا بل مثال اوس ورته کښې شو دی او باغ مثال الله پاک ورته جوړ دی مګر هو کې چې د خیرات په کم خاطر کې دوه خاطر دی یو د الله رضا غواړي بل څه چم کوي بل هغه د زړه عقیده کلکه ده په دې کې شک شبهه نه ورګرځي لکه په یو حدیث کې راځي وایي من صام رمضان ایمانا و احتسابا یو څوک چې د رمضان د میاشتې روژه ونسي د څه خاطره د ایمان د خاطره چې دی ایمان لري معنا ایمان یې ټینګ دی و احتسابا دپاره د طلب د ثواب غفر له ما تقدم من ذنبه الا بده د مخکې ګناهونه ورو بخښي دلته عین هغه لکه مثال دی د الله رضا غواړي دا احتساب زما ځکه د الله رضا پر د مخه کړه و تثبیتا د جاته څخه د تثبیت د چنګښت د ایمان ده چې دا ایمان یې دی من انفسهم د جاته د نفسو ده دینو د زړو ده دی د زړه څخه د ایمان ریښه راپورته شوي ومثلو مثال الذين ذاغ كسانو ينفقون كما سرفوي أموالهم مالون ددي دكم خاطره ابتغاء د پاره د طلبولو چې دی غواړي مرضات الله رضا د الله وتثبيتا او دجاته څخه د چنګشت د ایمان د ایمان چنګ دی من انفسهم د زړه څخه د دې ایمان چنګ دی چې عقیده کلکه ده د دې مثال به سرک كمثل لك مثال جنه کیند یو باغ چې دا باغی به رب وچن پر یو غونډی باندې پر لوړه غونډۍ چې باغ وکړي د هغه حاصلات عادلانه مځکې طریقې بیا راځي ګردومر چې باغ یا تاک په جوړ ځای کې چې هوا بند دي د انګور رس کې حاصلات نور دا زموږ په کورو کې اوس موږ سپاته کان جوړ کړو کله بعد مرض کې خراب شي خو هوا پر بند ده دوی پر لویږي نو پر غونډۍ چې باغ پر هغه باندې نرمه هوا چلیږي خو نه که هوا چلیږي بالانه د حاصلات د بیا ته ګورم الا د هغه باغ سره تشبیه کمثل لکه مثال جنت د یو باغ به رب وچین چې هغه پر لوړه غونډۍ اصاب ورسی جهاو دا باخت و بدون اغا کیز باران و بل خطیس مخگادی تیر سوز دمو که کیز باران توای کیز باران پروسی فا تت دا باغ ورکی و کل ها میوی دا دغ دیع پینی دو چند یا پلا دو چند میوی ورکی دو چند تر چا مانا چه دا بل چا باغ دا غوره که داری خوروار که دی دو خوروار ورکی یا دا مانا چه نور کلون دا حاصلات خوروار و ام دغا چه باران و ورسی پر غنری بانی بارد دو خوروار سی یا خپل د په خو حاصلات شي نسبت واخلي د چند یا د بل چا باخت چې واخلې د غونه باخې د چند د غدي عفین دغه معنا ده نو فاتت د ورکی او کله هم یې د غدي عفین د چند کته وک باران نه پروس د باغ به سال علاوه فین لم یصب کونه رسې دی ها د باغ ته وابل کیز باران فتل بیا د پشم ام کفایت کی فتل بیا نو پشم تل هغه باران ته ویل کیږي کښنی کښنی ساس کیږي پر له چابه کومه دي چې خلک روز بر مخ دی لوند کې بل سړی ته باران ورې دی ماج دی پشم ورې پشم خو هغه ورې دی سره لیر لیر چې شنل سوي دا هغه کله کوري نه ری نه ری سوي دی بار هغه ساس سره شنل سوي دی پشم سوي دی ا باران له کوري چې سره وشه کې دا اسم مضمون پویږي ساس کی چې ورده غټ بار خو ندونې چې پر مزه کوي مز کلندې ا دا هغه ساس کی شنل سوي دی تقسیم سوي دی کښنی کښنی زراعت دی جوړ سي الله وي دا اوغل ور باغ د پاره د طلم کاپي باران چې نه خدا تر کارو کې د دغه سړي دغه ان پخش په اخلاص باندې کړی دی الله د رضا لپاره الله وی دا لکه هغه باغ داسې دی دغه باغ حاصلات سره د خوږ دی عفین دی د دغه دغه رقم دی په چندو چندو بالا کیر په اتت دی ور کوي او کله هغه دی عفین فإن لم يصب كن رسد نو رسد لري هوا د توابل باران نو رسد لري په تل بیا نو هغه پشم باران عمر تکرار والله بما تعملون بصير والله الا عز وجل بما فاغ سسر تعملون تشير كوي بصير الله فاق دانا ولدون كي دي الله اذا اغا عملون انو بيا وينم ستابا فكر داي چراس دريا كار وكا پر خداي بي پسيي كير كي الله اغا نو نكيش اغا مخي در تواني وي فدا فايك دا آيات كريمة والله الله فاق بما فاغ ستعملون تشير كوي بصير لدون كي دي لدون كي سمانا يعني ريا يعمل في اخلاصي فكرة ولا يسيه نسی پر چرولی علاوه دغه ځای ته بجنو پامی چې کای کای په خلک دغه ځان دوکه کی کیری یا مګر د خدای څخه ثواب غواړي چې په خدای نو چیرې علاوه دا کار نه کیږي هغه د زړه اخلاص الله پاک ځنی وغوښتي دو تر دغه ځای پورې شرایط د انفاق شو ا مې دا چاغه بیان کړ هغه د صحت غي چې ور د ور اخلاص غواړي ریا بنی پکشي بل هغه شرایط بقا هم بیان کړ د بقا شرایط له احتراز ځان ساتنه ده چا څه به ځان ساتي د من و د آزاد څخه چې ور د ور اخلاص نو ریا هم دغه رقم دي چې بس عمل هیڅ اعتبار نه لري که ور د ور په اخلاص باندې سوی وریا نه پکشي ورسته من و آزاد په سي سو سره زیرا و ام بار د من زوري لکه فراغه دبره چې سړي کشت کړي د دبره کشت کړي به الله سر کاوه چې از باران پر وسی دام دغه رقم ده دا ستا من و آزاد لکه چې از باران پر خپل خیرات کې و وره او هغه پر دبره ولاړ پر دبره چې ولاړ است سر دا چې نه په پسي باران به تا ته حاصلات لر درکې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.